ऐं आऊं पंहिंजे नफ़्स खे पाक नथो भायां। तहक़ीक़ नफ़्स बुछड़ा यदां छिकींदो आहे, पर जंहिं ते मुंहिंजो रब रहम करे, बेशक मुंहिंजो पालणहार बख़्शणहार महिरबान आहे।